arrastoen bila. Musika saioarekin batera itzuli gara uda ondotik eta hirugarren saioari emanen diogu hasiera. Hasteko, bueno, beti bezala inen dugu alako musika nasketa txiki bat, ensalada txiki bat, estilo diferenteak eta bisitatuko ditugu herrialde diferenteak. Gatxezen ba, eta Zarautzaldera joanen gara. Bertakoak dire Igelaren bandakoak, Vicente Martinezek Oskorri uai utzi berria du musika mundua, eta bueno, berak zeuro zeituko duela, eta Igelaren bandakin hasia zen ja orain dela urte batzuk. Jasa eta folka arekin nasketak egiten, eta irukote formatuan kantu instrumentalak, euren disko berritik ateria Puntxuka kantua aituko dugu. hortxe genituen igelaren bandakoak bisi-bisi jazz folka landuz. Eta zeitxuko dugu bisi-bisi, oa ingoan soul kantutxo bat haitxuko dugu. Inglaterra aldetik, London aldetik, heldu da Danny and the Champions of the World. Eta bere ondarreko diskotik, bat juste zenbait disko ja, beti soul, popa eta rocka landuz, ba, haitxuko dugu kantutxo bat. Kantuaren izena, Can I Change My Mind? Tonight, as I pack my bags to leave, thought she would start to cry, sit around my room and grieve. You're the girl who really fooled me this time. She acted like I was the last thing on her mind. Took those steps toward that open door, knowing all the time, oh Lord, I just didn't want to go. But she didn't give me no sign, nothing that could make me change my mind. Dani eta munduko txapeldunak doinu souleroekin eta zeitzuko dugu doinu beltzekin. Ondoko kantuakin Mississippi aldera joanen gara. Angoa da Leo Welch izeneko musikari veteranoa erran dezagun. Lautan hogeita hiru urte ditu berkatu. Eta bitxikeria moduan joan den urtean atera zuen lehenbiziko diskoa eta urten bigarrena. Prisaka hasi da, orduan horrek erran nahi du esperantza dugula, edo dutela, Nemeziko disko atera nahi duten hainbatek, bai? Beti be bizitza guztia gitarra jotzen, eta aritu izan da, beti musikari ba, blues taldeetan, eta iaz animatu zen. Ta hortxe, Leo Welch eta bere bigarren diskotik, I Don't Know Her Name. I don't know that woman now. Hortxe genuen Leo Welch, aitatxi, lautan hogeita iru urtekoa. Eta doinu beltzekin zeituko dugu, ba. Irugarren aldiz zeituko dugu, doinu beltzekin oengoan salto ondixagoa, estatu batuetatik Afrika aldera. Joanez, ganakoak dire Pat Thomas eta bere taldea, Kawashibu Area Band. Aitzean seguro gogoratuko dituzuela Zialdo ostatuko doinuak. Garaiaiek, lautan hogeita marreko garaiaiek. Zizkan ere aitzen ziren olako kantuak, maiz. Eta, bueno, hauek ere disko parasta dituzte, irurogeita marrekoa markadan hasi zen, Pat Thomas, hau musikan munduan, eta, bueno, bere ondarreko diskotik gaituko dugu Odo Adada. Afrikako doinuak alde batera utzi eta goazen bosgarren kantuakin Mallorca aldera joanen gara oraingoan. Antonia Font taldea desegin ondotik euren kantariak lehen ere bazituen eginak lan batzuk bakarka eta seitzuko du bere bakarkako ibilbideakin eta ondarreko diskoa Pegasus orain dela gutxi ateri berria du. Joan Mikel Oliver du izena eta bertatik aituko dugu Ortopedic Ragtime. A blats i roselles a camins. Un ruixat pinta un cromo natural esperant davall un voladís i els niguls circumden soleats i els terrals ben tensera cada nit. Circumdensaleats, camps segats i fileres a raïms, un ruixat pinta un cromo natural, aviram i roderes a camins. Hortxe, Joa Mikel Oliver eta bere pop rock galaktikoa Mallorca aldetik. Mallorca aldetik Urola aldera joanen gara urrengo kantuan Askoiti aldera hain zuzen ere. M-taldea, bai dela, ja, laton eta amarreko amarkadan edo azitakoak dire, ja, veteranoak dire musika munduan. Lau disko dituzte autoekoitziak. Eta euren Ondarreko diskotik aituko dugu urrengo kantua. Ondarreko diskoaren izena Ume txiki alu robotiko petarduek da, eta bertatik persona automatikoak. Yeah. eginda Fakuro batek Hemen Ebilikonak nazka ematen Zuei Denoi musua Banatzen, banatzen Spetzorak genituen M taldekoak bertako gitarrista eta kantaria da Jotakien ibilitako Manolo Azbitarte eta zaunda doinuetan eta badu lautonogeiko amarrakadako musikaren zera, baitu espalak, handik eta hemendiz zaundire ondotik Kalifornia aldera inen dugu angoa da Mika Cronin eta power pop gitarreroa lantzen du hirugarren diskotik aituko dugun kantua Ready izeneko ba pildorazua. Oh, hutsa zen Mikael Cronin eta Doño gitarreroak. Ta ondotikan aituko dugu Inglaterraren aldera joanez, Sheffieldekoa da, hau kantari veterano bat. Zortzigarren diskoa du ja eskuartean, Richard Hawley du izena, eta bere ondareko diskotik aire pop eta rock dotoreak landuz, ba, Which Way izeneko kantua. Richard Hawley. In the jungles of this life, now I'm asking which way do I go? Give me some directions, please. Solid ground is all I need. Won't you tell me which way do I go? Which way do I go? Upside down, never knowing where I'm bound. Now I'm asking, which way do I go? Which way do I go? Is it high or low? Saturday, wait. Hotxe ziren Jola Tengokoak disko berrian bertsioak egin dituzte, 14. Lana dute ja, aspaldi hasi ziren bikotea eta bueno, hirukote dena berez taldia. New Jersey aldekoak dire eta zautu duzu segurazki ze bertsio zen, hau, The Cure-en Friday I'm in Love. Urteak dire ja martxan direla eta udakabilean Donostian barna ibili ziren jotzen. Hor aritu ziren Donostiako igelduko festivalean eta kontzertu ederra eman zuten. Bueno, segi dezagun eta itzuliko gara gure inguruko talde bat entzutera. Irun eta Errenteri ingurukoak dire, hain zuzen ere gu Kaxernan ari gara, Kaxerna irratiko saioa grabatzen eta taldeak ere hortik du pixka bat ez dakigu gu haituta izan den, segurazki ez, baina Kaxernarat du izena taldeak. Pop folk leuna, neskak kantari eta euren ondarreko diskotik inoiz izan ginena. Hotxe ziren Kaxernara taldekoak, Kaxerna irratian, eta hurrengo kantua flamenko kutsuz betea da. Flamenkoaren hautsak edo arrotzen ari den tipoa, El Niño de Elche izengoitiekin ezaguna, eta bueno, Enrique Morente, bereziki Enrique Morenteren ahotsa eta gora azten du, eta baita haren flamenkoa tratatzeko modu ere. Honek esperimentazioa behar bada aratago darama eta hitz bereziak lantzen ditu, bere ja hiru disko ditu, bere ondarreko diskotik, Voces del Extremo diskotik aituko dugu Estrategia de Distancia. Pieles rojas, mira. a la pantalla de televisión. Mira las pantojas, ya los pieles rojas. Mira la pantalla de televisión. Genuen niño de Elche flamenkoakin experimentatzen, eta Afrika aldera joko dugu hurrengo kantuakin, Mali aldera, bertakoa da kora jotzaile haundinetako bat, irakasle askiona izan zuen, ahitzona bere garaian hiltzen, Alifar Kature haundia, haren ikasle honenetakoa Balakez Isoko, eta disko berria da, ateria du, baila gutxi frantziar txelo jotzaile batekin, Benzen Segalekin. Bien artean, atera duten bigarren diskotik, Samba Tomora. Thank you. hortxe genituen Balakez izoko eta Vincent Segal Maliko doinuak landuz. Ta ondotik Mali aldetik Zugarramurdi aldera joanen gara. Zugarramurdin bizi da Valentziako Carles Belda Ibals. Pomada taldean aritua da, bertzeak bertze, laurogeita hamarreko hamarkadan soinu txiki jotzailea da. Eta ondarreko diskoa aski beresia atera du rumba bilduma bat. Rumba kantutxoen soinu txikiz jotako bertsioak dire. Diskoaren izena 23 rumbes per diatonik eta bertatik aski ezaguna den tiko-tiko haituko dugu. Hortxe genuen Carles Belda eta bere soinu txikia eta rumba ireak. Zeitzuko dugu bai doinu bortitzagoekin, blues doinuak, bikote bat hori lantzen duena. Alemaniarrak dire eta euren izena The Duke Joint Pimps eta blues boogie indartsua lantzen dute. Euren ondarreko diskotik Let's Do The Hippie Dance. There's no hunger in the world, just a dying thing I heard. Global warming is a fake, Canada just needs a lake. Yeah, it's gonna trend. Hortxe kantua gainera etorri zaigu. Join Pimps ziren Alemaniatik. Eta Alemaniatik Irun Onjarbi aldera ginen dugu. Zura taldeak atera berri du diskoa. Strubel bertan da. Strubel duten eta ibilitako gitarista Xabi Strubel. Hasi zen, hasierako diskoetan pop eta bossa nova doinuak lantzen, baina ondarreko diskoan rockera itzuli zaigu. Eta bertako kantua aituko dugu, kantu bat Paris izenekoa. hortxe genuen zura, Xabi Estrubelen zura taldea, rockera itzuli da, doinu gordinetara, eta kantari ere segurazki ezagutuko zenuten, batek edo bertzek, Willis Drummond, Jurgi Willis Drummond genuen, bertan, kantari. Bon, saituko dugu, oraingoan estatu batuetara inen dugu, baina doinuak ez dire guziz Amerikarrak, bertan bizi dire aspaldizko kanboiar batzuk, eta Kamboiako musika tradizionala nahasiz, rokakin, psikodeliakin, estilo ezberdinekin, ba, sortu dute proiektu bat, ja, dara matzatea hainbat disko, bertan grabatuak, Dengue Fever du izena taldeak, eta euren ondarreko diskotik, Steel Water Run Deep. Genituen Dengue Fiberrekoak Asiako musika eta rock eta psikodelia nahasketarekin eraman gaituzte bertze bidaia batera eta akautzeko goxo Joanna Newsom aituko dugu bere ondarreko diskotik ateratako kantu goxo-goxoa. Arpa jotzailea da bera, badauzka bospasei disko ateriak, beti ere folk kutsu galaktikoa landuz eta bere ondarreko diskotik Same Old Men. You are to be. genuen Joana Newson eta bere doinu goxo arpaz jotakoak eta akautuko dugu, hau izan da hirugarren saioa Oin Arrastuen Bila saioaren musika saioaren hirugarren saioa uda ondoko lehenengoa espero dugu zuen gustoko izana eta bueno, bertsialdian gehiago eta hobeki Maian Gibelko aldean Ibai eta Maian Antzinko aldean Beñardo. Segi bizkor.